الله أكبر الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره. پانچ قسم کے فتنے انسان کو دنیا میں پیش آتے ہیں. انسان کی ذات میں فتنہ, جوان ہے, قوت ہے, نماز نہیں پڑھتا, فتنے میں پڑ گیا. جوانی اور طاقت ہے, دین پہ یہ صلاحیت نہیں لگائی, برائیوں پہ لگا دی. اپنی اولاد میں فتنہ, اولاد نہیں تب بھی فتنہ, تانے لوگ دیتے ہیں. اولاد مل جائے, نیک نہ ہو تب بھی فتنہ, پھر بھی لوگ تانے دیتے ہیں. بیوی کا فتنہ, شادی نہیں ہوئی تب بھی فتنہ, اور اگر شادی ہو گئی اور بیوی نیک نہیں تب بھی فتنہ. پڑوسی کا فتنہ, اگر اکیلا گھر کہیں بنا لیا ہے تو خوف ہے, اور اگر پڑوسی مل گیا ہے تو سارا دن موسیقی سنتا ہے, فتنہ. تمام فتنوں کا علاج کیا ہے؟ یکفرہ الصیام والصلاۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نماز کی پابندی کریں, روزے رکھیں, صدقہ کریں, یہ تینوں کام امت کر رہی ہے. کمی کہاں ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. جب یہ کام دونوں شامل ہو جائیں گے, اللہ سارے فتنوں کو انسان سے دور فرما دیتے ہیں.